จำได้บ่ล่ะคนที่น้ำตาพาเราผิดหวังหักเจ้าอ้ายจึงกินเหล้าคนเดียวเพื่อดับความเหงาซึมเศร้านั่งเมาคนเดียวไผว่าวจังใดบ่เกี่ยวกินเหล้าเพียวๆดับกลุ้มทุกวันประหารจ่อๆไผน้อสิบ้องหายบ่ฮู้ทางไปเฮ็ดใจแต่ยังจาบันสิเฮ็ดจังใดหัวใจอ้ายทรมานบ่มีผู้มาสงสารเจ้าแต่งงานอ้ายเมาตาลายคือทอดลายระบายเพื่อคลายความเศร้าอาศัยน้ำเหล้าล้างหักเก่าให้มันจางหายยิ่งดื่มยิ่งเมาความหักเจ้าบ่มีเสื่อมคลายน้ำตาแกล้มเหล้าฟุ้งไฟขาดเจ้าขาดใจจริงแท้แน่นอนเจ้าเสื้อบ่ลาน้ำตาอ้ายปนน้ำเหล้าใจคือทอดเจ้าอยากโทรไปตามงอนอยากฟังแค่เสียงสำเนียงที่เคยอ่อนสอนกอดขวดห้องให้หำพรปิดเปลือกตานอนย้อนรีดน้ำบ่ลาน้ำตาอ้ายปนน้ำเหล้าใจคือทอดเจ้าอยากโทรไปตามงอนอยากฟังแค่เสียงสำเนียงที่เคยอ่อนสอนกอดขวดห้องให้หำพรปิดเปลือกตานอนย้อนรีดน้ำ Oh,